ويبايع المضطر وقد ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك رواه أبو داود رحمه الله. زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو رورو الله رب العزت دی پخپل دین بانی مونږ او تاسو له د پوهه او د سمج توفیق را نصیب کی. زمونږ او تاسو او د تمام بنی آدم او د دنیا او د اخرت خیر او کامیابی د خپل دین په سمج کې دا او د دې مطابق په ژوندۍ کې دا زموږ د دین اسلام او د مسلمانۍ او لوی حصہ چې هغه کې زموږ عمر او وخت تیریږي هغه د معاملات او دا دیو جن خپل معاملات سمول دا زمونږ د دین زمونږ د ایمان او زمونږ د اسلام یو برخه او حصہ ده. تاسو ګورئ زمونږ کم مز عبادت چه ده دا خلقون تی وقت کې مونږ مسجد کې ادا کو زیات نه زیات زمونږ پنځه منټه لس منټه یو پاو په مسجد کې وي د جمعې پرز لږ زیات وي او معاملاتو کې د سار نه تر ماخامه د ماخام نه تر سبا پورې زمونږ استادو ژوند تیریږي دیو جن خپل معاملاتم سیکول پکار دی دام عبادت او د دین یوې صدا عبادت یوازې دانه دی چې ته مسجد ترالی مزدیو کو بلکه استادا دکان کارخانه تجارت پټېم ستا عبادت جوړې دی شي خو کچره دا په طریقې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی مناسبت سرما د سوره بقره د دویمه پاره د آیات لستو الله وی اے خلقو اے مؤمنانو خورای هاغه چیز مکه کی دی حلال پاک او د حرام و نزان و ساتھی مروانی گئی د قدمونو د شیطان پسے یقیناً دا شیطان تاسو د پارا دشمن د خکارا او سرگن نگور حلال پاک خوڑل دا اللہ رب العزت حکم دے او ما شا اللہ تا سسور سور پیری دا علماء کرام نوری دری چی دی خیٹا کی حرام پراتوی او یو سڑے دا حلال و حرام و تمیز نکئی نداغ عبادت دا قبولیت مقام تا نرسیگی دیو جن دروجی د موز د تلاوت د تمام عبادات د قبل دو د پار دام ضروری دا چې تخپل لین دین خپل معاملات خوراک سکاک صحیح کې او کوشش کې چې ستا په دې کار کې حراموالی را نشي زکه کې اوسړه حرام خوري نو د چې موز وکړو نو غاړه اخلاص شوا دا ول شوګ دي شوې چې موز به قضا را ګرځي خو په موز چې کم نتایج مرتب کېدل چې هغه اجر او ثواب دی او د الله رضا او جنت تترلی هغه په دې نه مرتب کیږي روزه ونی وا خدای د حرام او حلال تمیز نه کوي اے دعا غواړي حدیث پاک کې راغلی او سړی وګت سفر کړي وګت سفر سره د حج سفر ده یو سړی علم پسې راوته یو سړی تبلیغ کې وته خود د خوراک سکاک جامې ټول پرورش په حرام شوه نو د دعا د الله دربار کې قبلي کنا د عبادتو د قبلي دو د پاره ضروری خبره ده چې یو سړی لین دین خوراک دې د حلال نه ای حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چې اشرف مبشرو کړي ادړې رو فضائل خاوند دي د نبی کریم علیه السلام تراغله وي ما د پاره دعا وغواړي چې الله زما دعاګانې قبلې نو د الله حبیب ورته ویا سعد اتوب مطعما کتکن مستجاب الدعوه اے سعد خپل خوراک دی حلال او پاک کا چې سو غواړي نو الله به قبلای او درکای به دیو جن خپل خوراک سکاک زما عزت مندو پاکول لدا مسائل خو بتا سو چې سب دکاندار دے پکار دادې چې دې ځان د علماو نه پوی کی ور کوم خلق دکانداران یې تجارت کوي نو کم اس کم دا سی دي چې زمون دا نور علما خو طلباء او ته سبق خای او دا غیر لوی مقام ده مونږ اکثر عوام ته احادیث وایو بنات ته ناغه پاسان لهجه کې وایو کتاب البیو ځان توا چوا ټول واوره د ترمذی شریف واوره د مشکات شریف واوره ابو داود والا واوره نو ډېرې مسلې بدرتا مخل راشي استادا دکانداری وا د خپل پیغمبر د طریقې مطابق شي نو بچو لب پیسیم گٹی او عبادت بم تی جوړ شي دالی رضی اللہ عنہ خطبه وی ابو داود شریف حدیث ده ویرا بشی په خلق یو زمانہ یو بلبانی بچکونه لګی خلق چک بلګی مالدار پاغ مال چې د الله سو کې چک لګولو نو مراسلی بخیل بشی مالدار به مال نه لګی لکه تقریبا اوس دا خبره په اکثر مالدار باندې درست شوی چې زکات نه ور کوي غریب ور سره مړ کیږي نه ور کوي اک ور کوي نو غ زکات داسې ور کوي چې غریب په خزلل کوي او دا غور کول او اجر او ثواب ځان ته ډوبه ځای کی نو را بشي او زمانہ په خلکو چې مالدار او سره کم مال دې دی په پیچکونه لګي اعلان کې دل خود بخل حکم نه دی شوی دته د سخا او د جود حکم شوی خیر خیرات چې د چا الله په قسمت کې راولي نو یو ډېر بهترین شی دی یو خبر دین علی خبر رسول الله حبیب فرمایي مشکات شریف حدیث ته وی اصدقاتو خیر خیرات چې د تطفی او غدو بر رب د ګناونو د وجنه الله دې بنده ته په قهر او غضب کې راغله نو په دې خیر خیرات هغه غضب ختم شو الله چې قهر کې په دنیا او خیرت اپا قبر کې د پکړ خطر را د خیر خیرات د وجه نه د الله غ قهر ختمي آیا وغټه خبره پکې بل د وتدفع میت تسو چاله چې الله توفیق ورکړې او د خیر خیرات کوي د ناکار مرګ نه به الله ساتي د نه به ودا سي مرګ الله ورکړي چې دا ژوندۍ بم تمنا کوي چې کاش د مونږ هم داسې مرګ وې وتدفع میت تسو د خیر خیرات خاون د نه ناکار مرګ الله لره کوي نو مالدار سره به مالی په هغه بچکونه لګي او لاسونه به بنکړي د ته خود دې حکم نه دی شوی الله هو ولا تنسوا الفضل بینکم خپل منس کی یو بل سره احسان هیروی ما او د مستور نه بخلق س اخلی ګره مستور دی ته وای امون په دې انتظار یو سړی مجبور شوه گاډه خرڅای کور خرڅای پټه خرڅای بس مونږ ول په مورچه کې ناز جوړې وکړه مجبور کېږي. یو سړی دریاب په مخه کړي او د شلو روپو شه پلس خرڅي عدالت سوغه په یو روپۍ خرڅي نو د الله حبیب منع کړي عن بیع المستور د مجبور او د محتاج د بیع نه تدا سمکا وچه غو غاسم تبایی پا مخکڑه الکون کرزی دی پی او دا بچوی دا یو کور عام تی تاسی بی سوا غستو نا اغلوائی که پلوگو پیسو دی کار کی نو که کور مخرسا و نصیت ور لوکا اکا خام خای خرسای نو چی تالا پتا دا چی دا دا شلو روپو دی نو تی تی سنگا پا پیزو روپای علی نبی کریم علیه السلام دا مجبور دا بیع نمنا کڑه و بیع الغرر دا سی بیع بنکی چیغی کی دوکھئی او یو شید می ودا فصل دلا پوخشوی نده نو اغب خرسینا خلق پکا چکی دا باغونا و فصلونا علی نو بس فصل لا پوخشوی نده گلی ووالو نو بیع جنگ پرزونی وی آوی بی صدر کم تا خو پا ما غنم خرس کریو پا ما دی فلانه می وخرس کری ود باغونو اخو گلی والا وی دا اللہ حبیب تڑی ری دا خلکو جگڑی برات لی پکچا که با خلکو باغون خرسول و غستل بی نو افت برا غی کلپ باغون بان افت راشی نو دا اللہ حبیب منو فرمائینا چه میو پخشوی ندا نو ترغیب اگو نا چه یو پک پخش فرنو بس کافی ندا اللہ یو عجیب حکمت تے و ایدا د الله یو احسان دی چې میوی ټوله پېړ نه پخای یعنی ته خو په یو ورځ خورې نشي لګي پخا کتاو خور او پسې نورې پخې شو او پسې نورې پخې شو خو چې یو باغ کې یو شی پوخ شو نو داغه به ادرست دا یو دا کوي د زمیدار وطن د پکاچا کې مس خرڅوي پکاچا کې مساله یو شی تیار شو بس قسمت چې الله لیکلې دا وګورستا ایمان چې دې قسمت نه ډیرو لنشي تقدیر نه پلکې دې مخ کې نه لیکلې چې دا فصل لیکلې پدې کې بدل دومره ګټه یا دومره تاوان وای ته خپل عقل او تدبیر ګټه حاصلول نشي او په خپل ګټه او تدبیر ځان د هلاکت او تباهی نه بچ کولې نشي دا علم د الله په لاسو کې دی چې دې کې بتا له ګټه یو کسب دی دیو جن د الله حبيب وای حبيب دې امت ته دی وای لو كنت اعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء کز پا غیب پوئی دے درات لن کی حالاتو بانی پوئی دے نماب دی دنیا دا ټول خیرو نزان ترا جمع کریو او مالب دنیاوی تکلیف دورا سید لینوے نو دا مسلی چی زمونگا استاسو زمائی زدمندو مخیلی چی یو شیبا یو لین دین که او دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا حکم مخالفت دیو کنو دا گٹی سنگا پا انتظار ہے خلق وی دا پلاری ندی منی دی وی دے با گٹا نکیا ادے با خرز نمو بی لجی دا پیغمبر خبر عملا عقیدتن خطور ماشاءاللہ مسلمانانی منی کچی عملا دا پیغمبر خبر او نمانی نو خیر بکم زیر جولی کی واکیش دویم شراکت اگر جو مرګره موږ شریکان شو مولا راشه دا حدیث در لبی اولی کوم روزانه وای شراکت نه بغیر زنه وخکار نه کیږي خو شریکان لدا حدیث مخلکور پکار دی دا ابو هرره رضی الله عنه نو مرفوعن حدیث ته او دا الله حبیب وای ان الله تعالی یقول انا ثالث الشریکین ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهم اے دو کسان پکار کی مرګری شوی الله و درې ور سره زه خو تر سوچ یو بل سره خیانت نکړے او کدا مرګری دی یو بل سره خیانت شروع کی نو رب کریم د منز نوزی په خبره باندې نوګر کم خلک پکار کې شریک دي دا حدیث دي روزانه تعلیم کې وای که دو شریک دی که دری شریک دی دری ورسره دری دی نو سلورم اللہ دی پینز دی شپگم اللہ دی خو ترسو چه دی دی یو بل سر خیانت نکی او که خیانت راغی نو اللہ دا منزووتو نو شراکت کی دا حدیث مخلقول پکار دی شراکت کی دا حدیث مخلقول پکار دی ته شریعت مطابق ته سره بیع کوي ورکه جایز طریقې سره اوسري سمره غټاو کا ندا په شریعت کې ناروانه یو شری په روپي غسته ولا په نرخ راو زودي په شل روپي خرسه ندا ناروانه ده حدیث پاک کې راغلي یو صحابي ده دته د الله حبيب دینار ورکوې ماته د قربانی ساروه والا یارا لګډ والا دراوی شک ده نو د پاغه باندې او ساروه واغستو دو ګډانه په واغستل بعض روایتو کې دا سراغلی نو یو په یو دینار خرج کو د الله حبیب ته غيو دینار ورانو ګډې بوله د قربانی راوستو نو دا اللہ حبیب دته د خیر او برکت دعا وکا دا هم روایاتو کې راغلی دا اللہ حبیب دا دینار بارک حکم کو خیرات کو او دی صحابی ته دعا وکا فکان لو اشترا ترابا لربح فیه دک بخاور واغس یغه کې به اب غټه کولا د پیغمبر علی السلام دا زموږ ایمان دی چې د انبیاء دعا قبلیږي او بیا د انبیاء سردار زمونگا استاسو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی بعضی کسانو بدتوی مونگا بزان سر شریک کا وی کل بی دم رگٹا اوکا پا یو رز چی دوخ یو غٹ بار بی راڑو فکان لو اشترا ترابا لرب حفیه ایک دب دا سی اوکل چی خاور بی واغستی نو پاغ خاورو کبم الہ العالمین دت سکو لگٹا بی ورکولا نو ګټه کسړې ار څومره کوي خو چې د شریعت مطابق وي دیو جن خپل لین دین زمای عزت مندو امام قرطبي ذکر کړی چې حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه بازار ته وروتو ها بھائی توجه مولا نو وی فرمایل دا د کومې زمانه خبره ده نن پین لسما صدې شروع وکنه دا د پینزل لس سو کال نمخ کی خبره ده حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی سوک چی دی بازار تروتو او دی د شریعت مطابق په خرسول و اغسطو نو پویگی نو دی بسود خوری دا خود آغا دور خبر دا نن پاکی پینزل لس سوکال تیر شد نن مونگ لموز نرازی کلیمه نرازی تپوس نکو دا علم نو علا تپوس کو چی بیا مو جنگ شی او سوک مو پیسل نشی کول نو علا بیا علم لرازو دغه دا دکانداری ته مسلمانې چې ته د خپل پیغمبر علیه السلام په طریقو کې یو خدای د عبادت شو بل په دې کې خیر راځي هغه زمانہ کې ویل چې څوک د بازار تروتو خود ځان پوی کړي نه دي چې څنګه به خرڅه او څنګه به اخلي نو دې به سود خوري نو ځان پویول په دې مسائلو باندې زما عزت مندو مونږ او تاسو لپاره دي چې په دې باندې موږ تاسو شوکو ځان پوه کو په دې باندې دا بعضی مسائل چې موږ تاسو لپیخیږي نن دی جمعه کې ما ان شاء الله اراده کړې کو وخت وی چې هغه مسائل غټ غټ موږ تاسو واورو ګور زموږ استاد د زمیدار وطن دی بازی حکومتی ستبانی می یا بازی عوامی ستبانی می نر ساروے مادی تپریزی پاغی حکومتم پیسی مکرر کری خلقم پی پیسی علی می خلی سنڈا پریخو غوی پریخو دا اللہ حبیب دا دین امنا کری نو کدی او سڑی کسب دائی نا غخپل ٹولی هر سپ دی مردار کل لکا پا کوئی کجی او یو ساس کے میتیازی ور غرزے د ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت قال دے فرمائے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفهل دا الله حبیب منع کړي چې نر ماده ل پریزي خو پیسې په الی صحابي ورته ویل قربان مو خو مفتو کی پریزو خو کله مون سره احسانو کی اے ته نه غواړې تاسو مو کر کړی نه دي ادر لویل دا 500 روپۍ والا اپ دې دی وای او سانډا تا لګ سراړه نو دا الله حبیب دې اجازه تو کو سپو شوي په خبره باندې که پخپلې یو شی احسانن درکو نظمونگا استاسو خوب پیغمبر علیہ السلام دی اجازت کڑے اکتا پا دی نرخ مکرر کڑے نزان تا عرص سکے عرص پا دی بان زان تا خرابے عرص زان تا پا دی بان خرابے بازی بیعونا گرا روایاتو کی پا دی اعتبار من راغلی شیغی کیا نسلی یو حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائلی سوکراغ وی دا غلام چا سرکوم چی سکا سبز دکی ناغ صحابی ورطو ایما دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی عائشی بی بی رضی اللہ عنہ سرا چا پا یو مسئلہ کی مشورہ کولا وګد حدیث ته حدیث داسې ده یو کس د غلام نا غوږ پرې کړو نا ابوبکر رضی الله نو حج تراغه فیصله ورته پیښ شو خلیفہ اولو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ناس عمر رضی اللہ عنہ دا خو قصاص له خبر رسیدل وی حجام رو غواړی چې د دنم دبره غوک کټ کی سمره چې دکړي هه قیوم ملک قانون وی نبیا پکې فسادات ختمیږي د ټولو خلکو له توپی مور کوي جیازونه او ټینګونه مول ور کوي خو قانون دی وی سو خوده مړیو کی ویګه په خبره باندې دمل کمن پدی نه چې تا پاس له پابندیو لګول قانون جوړ کا یو سړی ته ټینګ ورکا توپ ورکا ورتا اصله ورکا خو چې دل پته یې کما بل مسلمان مړ کو زب قصاصن پکې وجلې کېګ دا غتو په لب غته نور ځکه ور بشي او یو سړی سره شي نه چې خوچا وای بای چې مړ دې وکړو د کلی مشر کېګ با بای ناغا وای راشه پای زم ذکر کیو سره الله پاک دیو کو خوش وفات یو سړی د مشرای سی اراده کو ناغا له لبستره کو مشر کیږي نه تر سوجي رسو کو وجلې نه به کی په خبره باندې ټوکو نه ولاغه داو یک نور وز دی خپل مور بڑا ک خواله به خلق مشر کای به کی په خبره باندې نو قانون چوی بیا زمای عزت مندو خلق ور په دې ټول ملکونو کې اصله خلکو سرشتا خجون کې الت قانون دی نالتا سوکمڑی نکای بگئی پہ خبرم حدید ایک کشل کسان مڑکل پدوی مرج گوری ناغا بیا کبزے کی پدوی مرج بیا پکلی کی گرز کاغل سزا ملاوی دے او اغد قانون مطابق سزا کی دے نظم عزت مندو اغبدا یو پینزو کسانو سوک وجیری ان عمر رضی اللہ عنہ ترالل حکمیو کوئی دا پینزو آڑا قتل کئی اید کمی کلی چیو وی کدا ټول خار دی یو سڑی پا قتل کرا جمع شو ټول خار با قصاصا قتلو پی گئی پا خبر آمانی پینزو کسان دی یو پزی سکل یو کسی وجل او پینزو آڑا قصاصا وجل وی قسم می دی دا اللہ پزات علیا کد یو خار خلق را جمشی د یو مسلمان په وینو تو یو لکه ټول به قصاصن قتلول شي ټول به قصاصن قتلول شي ندی کدا خبره شروع وه حجام رو غواړی چې دنه قصاص واره ندا الله هغه حجام چراغه ناغو اماد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی وی سو کارونے ورطو خیل جدا مکاوا بازی کارونو کی دا سراڈو سحلال سو پیجنی نا پائے کی ورطو حجام ذکر کو یو سوائق ذکر کو یو قصاب ذکر کو پوئی کئی پر خبر پانے سی ذکر کو دمک دیشارہینو لکلی وی دادری وارے حجام وینا اوباسی نو د غریب جامع رو پاکی وینه د مز د پارا ځکه وینه چې رو باسی نو خامخا پخوا خوبا دیر ده اوز خوالات جوڑ شد او سوائغ وی زرگر تا زرگرانو کم گوره پا زرگونو کسی وی فوزر یو نیک سڑه زرگر دغل لانو حج لانو نال تو لمرگروی چه تا دی سم کار کڑه کنا نو ما پیس جوڑ کریو نالتے والاوی وی استاز سرمی ٹھگی ندا کری نور کمی ارچا سر کری پی گئی پا خبر آمانی حرم شریف کی ورطا مرگروی نیر نیک سڑے دے ورطا وی سم سمو آیا چلتا سم کار دے کڑے کنا وی بس یو درمانی اورس جوڑو لاغا کار بے سم کڑے نور میں ندے کڑے یوی دا قصابی پیش زکر کا دام دا سیوی پک نیکان نیکان خلق شتا وزنی پکی داسی مشتر چی اغا دی دی لنی دی رو را چی سوی اغا مخیل چی رازی نو دا بازی پیشون دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے گورا یو دام دا چی دا اللہ حبیب منع کرے وی لا تناجشو نر خاسی ما بڑاو وی دی دکاندارانو مشورہ کری خپل منس کی نو تا دکاندار گاک در سر ناس تے امخه لدی ولا سودای غته ودا پسل لدا په یو نیم سل له نو بل دکاندار پټ راش اوس غاک کری به سپی جنی هغه ز دکاندار هو دکانداران هو پی جری بازار کې خو پسونو زرګونو دکاندارانی نا ورته وی رور دا په پسو خرځي وی پسل روپای وای خک د پری خو نو لس د پاسه پسل زما شو پکې په خبره و نا غوی چې پیدا شه خدا او کنه ما د لاس نو زی دی په لس سیوا ورکای ورا شیخ استونه خو نرخ بڑاو کو شیخ استونه خوشی وک نرخ بڑاو کو بلې په دوکا کو رچاغه لگا کرا شی بیا د دکاندار لاړ شی وې دې په یو نیم سلم نالی وې ها کد پرې خو نو په دوا سوا زما ده مد الله حبیب وی لا تنا ششو ورا چتا دا شوکل شه دې غستونه خو د بل د دوکا کولو د پاره دی وک او حدیث کې راغلی وای ناکار سړیا غوي چې د بل د مال د پاره خپل خیرت تباګو ګټه بل جیب لزی او خیرت ستا تباشو ګټه د بل جیب لاړه او خیرت د چا تباشو اخرت په کستا تباشو د الله حبیب د ترتیب مطابق زمونږ ژوند راشي نډې را آسان بشي ځنې وخت د بازارونو له خلک سي زونه راړي او دلری لری ناراضی نا مازیګر کتا سو خیالی باز خلک سودا ساری نالی وای مازیګر لګارځا نای خیال و دی کنه اغل پتر جبی دارا لپاتې کیږي ز خو بوز بچو تم ځان رسوم کور کې مم سوک نشتا نو ساری چې اوشه پلس خرسای نو مازیګر ک په پینځری نو پاتا و خووی اوس د شهر یو سړی ورته وای چرزان مخرسوا زبې در لوار په وار ګران خرسو رضا الله حبیب فرمائے من اکڑے یبی احادر لبادن یو شهری سڑے د بارانی د پارا سودا خرسای وای پریگی زای دم 1500 روپیو غټلی خلکو لمرزان شی ملاو شو چتی ول واره په واره خرسای په خلکو تکلیف راولی نو یو شړے د بار نه سبزی راڑی فروټ راڑی او هغه مازیګر بازار خلاصای چې بچول او رسې کوم ساری په بل پیرا کو د شهر یو سړی ورته وی ضرور ارزان مور کا وزوی د لواره په واره خرصو مگران نو د دین د الله پیغمبر علیه السلام سکړي منه کړي د دین د الله حبیب صلی الله علیه وسلم منه کړي وای پریږی دی چې الله باز خلکو تا په باز باندې رزق ورکړي ور دینم حدیث کې من راغلی زمند زمیدار وطن دی وګړه بيزا غواځ غرسينو کور کې وي ماړم کوي او لشي با ساري به د پینځب له پوزب په کې ته خبره باندې نو څوک پکې د دریو وختو جمع کې غولانه ولړک کړي د الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي دي نه منع کړي او کتا غولان ډک کړي او یو سړی د دریو وخت ولشل او تا غولوي دړای پي کوي او غسيرب نکړي نو د شريعت حکم دار جدا وتاله واپس کوي شریعت حکم سے رب تعالی واپس کئ د دین تی اڑو او خه ول شاو په یوس کئ اغل وای ضرور منکر ادا دومره پای کئ رشتیا رشتیا صفا صفا وای نو په دې پیسو کې بدر له خیر او برکت مراشی د الله حبیب منع کړي چې ته دې د پاره میخه او غوا په غولان کې پی جمع کې چې گاګ په دو کشي او خدي کې zarar ده ورا کم ساروي چې لنګ دې او دا یو وخونه لشي دې چې غوي دل درد دې دل تکلیف دې الله پیغمبر وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حبیب تما یواز دې انسانانو پیریانو د پارنا دې حیوانات ته مم تر رحمت را لګره دیو زناور کی دو دری وخت دی پای بچا چغی وای اپ تکلیف ته درد ور لرسی یو خود حیوان ته تکلیف رسولو بل ضرور مسلمان ل تکلیف رسولو ادم مسلمانای بنیاد سره zarar بچاله لرسی نن زمون کلی مسلمانی صدا چې حیوان رانه تنگ دی انسان رانه تنگ دی مسلمان رانه تنگ دی کافر رانه تنگ دی هغه چې زمون دی اخلاق او عادت او لګوري اوی کې اسلام دای نو زمانه دی پکار نو زمون دا غلط اعمال زمون د دین کلی دین غلط تعبیر خلقو لکای نو د دین د الله حبیب صلی الله علیه و الی و سلم منع فرمایلی دا د دینه موږ او تاسو باندې کړیو چې یو امتی بدا سي کارونه نه کوي یو امتی بدا سي کارونه نه کوي د دین د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم منع فرمایلی دا د الله حبیب د دینه منع فرمایلی دا چې موږ او تاسو د داسې کارونو نه زما عزت مند سوکو ځان ته اوس دارنګي د ګډون نه منع کړې لکه شی ګړې ډېر غټور دکاندارانی شی چې ور سره خراب شي یو لس بوجې نو یو شل ولا سمرو غواړي ایا سورز نو کران لوي دا ګډ وټ کوي نو دا غلسو پښول بوجو کې پته نه لګي فګې په خبره وانه تا خو پیسې وګټلې بچول وي مستقبل جوړو اخپل مستقبل له تباہ او برباد کو حدیث پاک کې راغلی دی چې نبی رسول السلام بازار تر وته مر برجل یبیع طعاما فسالو کیف تبیع دا الله حبیب او سړی باندې بازار کې تیرې دوی څنګه خرڅه ناغه ول خبر ورکو دا الله حبیب ته وحی وشو چې قربان ته خود پاسه دا شی ګوره لاتم پکې لګلاس مبارک وردن نکا فاوحي اليه ان ادخل يدك فيه دا الله حبيب ته وحي وشو چې تاسو دې کې لاس وردن نکای نو دا الله حبيب چې لاس وردن نکو لان دې لون پروت ته ادا پاس او چو ورته ودا ول ودا باران پښوي نو چې باران شوی نو تعلون شه څنګه د لاندې خېد پاسه دی پیو چې دغه وخت کې وي من لیس مننا من غش باځی کې راغلی لیس مننا من غش فلیس مننا چا چې ګډونو کاو ټګیو کدا زمونږ نه نه ده نن تاسو ګورې پيو کې ګډون نه ها بھائی او یو شیخ ارسای سره ولې مزیدار جوړ کړی یو کس دې تم مکر کړی چې بوجای له سر جوړا وا لاندې دی ور کې ګډوډ شیخ اب وډای بوجای کې سر کې سم شیخ دا ول وې سر جوړای په دې په خبره وره نو دا الله بندګانو دا دې سر خیر برکت ناراضي خیر برکت په دیانت او په صدق کې ده ان صدق ینجی والکذب یهلک څوک فرمایي زموږ استاد پیغمبر علیه السلام فرمایي او دای خبره ګوره د ځان نه یی ته الله وحی کړي وای رښتیا سړې سکي نجات ور کوي او دا دروغ تبا کوي موږ وایو چې دروغ نه وي وخت نه تیری بازار والو یو طریقه جوړ کړي وای چې دروغ نه وي یاره نه وي بغیر د دروغ نه کار نه کیږي دا الله پیغمبر وای دروغ سړې تبا کوي دروغ سړی تباکای او چې کوم سړی رښتیا وای دته نجات ملاویږي نو ګډون زما عزت مند نه دی پکار دین د الله حبیب منه کړی نن تاسو ګورئ روغ شې نه ملاوی پچو کی ګډون دی په هر شي کی ګډون دی نو دیوانه ټیک ته چتا هډې ری پیسو ګټلې او بچو ته دی بنگلی او پلاټونه او کارخانی او ته مستقبل می جوړ کو خزان او بچی دی ټول تباکل خپل بچی او ځان دې سړی سره کوي تباکای دینا حرام بچو ته مراړه کوشش کوه چې حلال ورته راړي بچو ته د حرام کوشش نو د هر کس ماشینه ګډون نه پي دي چې دي نور د خوراک شه دي نو پدې کې ځان د غور د سمره مسالې سمره بيمارۍ تي جوړي دا ټول د ګډون د لاس دي که مساله دا کار یو شه دي نو پایې کې زما عزت مندو څه شه دي پاغه کې ګډون دي بل یو شه تعالی پته رشي دا موزر صحت ته نو دا غي هر څولم تا تسري تا ته ناروا دي چې بل صحت له په تکلیف رسي د بل بچي په بيماري کې موزر صحت سي زنا دا د شریعت د حکم مطابق دا غي خرصول دا درست نه دي بلکې ناروا دي دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم زما عزت مندو د دین منع کړي دا یو عام تپوس داخلك کوي ګور یو شي کې د دوو بيعونه د الله حبيب منع کړي لکه مثال په تور دا شی زوام په نقد او په لسته او په قرض او په پینځل لسته اوس تا په تاونه لګیږي چې د نرخ کم د دینه منه راغلي خو که یو سړی د قرض او د وجه نشه ګران خرسي نو دی باندې د فقهاو اتفاق د شدار واده سپیږي په خبره باندې تا لپته چې سړی دا شی قرض لري او ته په نقد او په لس ورکه خو قرض والي په پینځل لس ورکو دي کې دیسی او فقيه خلاف نشتا دا ائمه او اربعو د ټول علماو اتفاق دی چې دا سي درستي دا تاو چې اسلامي بینکاری وایي هغه کوم دغه طریقه را یو شی تعالی په قسطونو درکای او چون کې ته قرض علي نو هغه د لګرار کړي هه کاوی کې دای چې بای تا داو نکل نو دا بکیږي نو دا ناروا د قرض او د وجه نشه ګران خرصول هبا دې قرض او د وجه نه شه ګران خرصول د ټول فقهاو په نسبانه دا درسته چې او شه سو قرض علي اتا د قرض او د وجه نه ورته نرخ بڑاو کو نو دا شه زما عزت مندو په شریعت کې خرصول داغي درستی یو بيع العين د داغي نه من راغلی لکه سړی سړي وخفت په مخه کې بارګین تراغ یو دکان تراغ او یو شه په قرض په یو لاک واغستو دکاندار ته وی جمانه به اوس په نقد او پسو والي نا ورته کې په شپېته زره راکې نو په شپېته ته هغه په نقد واغستو او د قرض په یو لاک غستو دا اصل کې د سود خورو یو هیله را کولې دا سې ویلې چې بای د شپې د یو لاک روپۍ په زیب تما نسورا سودلې نو که سلویخ زره ویلې خودوی سود ده په منس کې دا شی یو هیله را واسطه په خبره پوه شي دې ته بيع العين وای د دین په شریعت کې سخت من راغلي څه پوه شي په خبره باندې یو سړی قرضونو په مخه کړي اوس دې نقد پیسې ولا په کار دي نو یو شی په یو لاک په نقد او په قرض واغستو ځنی وخت ځان سره بل څوک راوستي ځنی وخت دکاندار لوي یاره ما خو پیسو له ضرورت ته دا او په نقد باندې پسولې نا ورته په 500 علم په شپې ته علم نو دل لاس ولرال شپې ته 1000 روپۍ اپ د دکاندار یو لاک شوي دین حدیث کې من راغلی دا الله حبیب فرمای اذا تبايعتم بالعين واخذتم ازناب البقر ورزيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داود رحمه الله دا الله حبیب فرمای چې کله تاسو داسې لین دین شروع کړئ او ور سړې د غوانو په سیرې نو موږ پیژنې الته jihad فرض دی وی دی بس وکای هبای او فصلونو په سې شو یو فرضي jihad د دشمن د سر د پاسه راغله او تاسو فرض عین jihad پرې ځای نو وی الله بدر باندې ذلیل خلق مسلط کی بیا بستا حیا لوټی ستا دین بروانای او دا بدر نه ترغیل لري کینا تر سوچ تاسو دین ته واپس شوی نه نو ګور دا لین دین به ول عین چاو پیجنتا بعض خلک ګور د دې د وجنه تباش ولا غاسم ا دې په لور ورکه یاسم نو خلک رکای ځان سره و ایراشه ته قاسم روکی نو هغه د پسللی په 500 څخه خرڅی پسللی په 500 څخه خرڅی لکونه شي په ناوی قرضدار اسیم چا مړ کړه نه دی و خیرت بارکه هم فکر نکاو نو دا سه لید دین دي ستاله پتر چې دا سړی مصیبت په مخه کړه ا پسللی په 500 څخه نقدو خرڅی دی تاله درکای اسیم نا د شریعت مخالفت دی مو کو خپل صبح شیم در لدر نشي پلا صبح شیم در ته در نشي اې دا الله حبيب د دینه منع کړي یو شه دی واغستو اولاد قبضه کړي نه دی او خرسه قربان د الله د حبيب د تعلیماتو نه کو امت په دې عمل کړي وي نو سمر خیر به ملاوي ګور یو شه د بار ملک نه را روان دي نو د کراچۍ سیټانو بار ملک اغسته لارا رسیدل نه دی هغه په سل روپۍ اغسته ا ټلیفون یو کو چې بای دور دور شهر روان دي نو لاهور کې تی په 200 واغستو شه لارا رسیدل نه دی لاهور والا په خور له ټلیفون کو نه دی په 300 واغستو د سلو شه 500 لور رسیدو سپو شوی په خبره وانه شیلا قبضه نه ده د کراچۍ بندرګاه ته نه را رسیدلې خو یو لز زای خرص شو او ارزه کې سلسله زرزر روپۍ سی واکېږي نو چې عوام لرا رسی نو د سلو روپو شه زرو لرا رسیدلې د دین د الله پیغمبر منع کړي یو شه دی واغوسو قبضه کړي دی نه نه به خرسه نه وای دا ده سې دی اې دی پرګره یو شه لکه دا ما په سل واغوستو پتا د به خرص کو دلا قبضه کړي نه دی د په 200 واغستو وای دا سیدا چې لکه پسل دی 200 خرص کړ نو پسل روپو چې 200 خرصه سود دی کنه دی لا په منځ کې څه شي شته دی نو دا به ته قبضه کې تاله راغې اوس دی الله او کی چې ته د سلو شی په 2000 خرص کې خو قبضه لاندې را ولا کنه پويږي په خبره باندې هه د سلو شی دې په 2000 خرصه خو د قبضه د لاندې دی دی طریقه باندې ګور جهاز را رواني نو تطول ملک خرشی یو په یو خرشی بل په شیلا راغله نه ده اد سلو نشورو شو 2000 پورې خرشو د دین د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بنا کړي نبی کریم علیه السلام د داسه بے عنا زما عزت مندو منع فرمایله دا چې داسه شیبا تاسو خرشا وینا چې هغه تعالی قبضه کړي نه دي او استاد قبضه د لاندې لاراغلې نه دي نو دا غشید خرصولو نه زمونږ استاد سو خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړي زری وغداسي مې دی په لګره مثلا باندې ځان پویوي نبی علیہ السلام ته او صحابی راغ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ویدہ اللہ رسولا یو سڑے راشی مانا دے بے ایرادل لدی خما سروینا رضی اللہ بازار کے والم دا اللہ حبیب اللہ تبع ما لیسا عندک اگا شیخ خرسو مچی تا سرنشتا ایتا لے دکاندار راغ شیخ دا سرنشتا اتا پی خرس کوزی والا دا بلن راخلی دا شیخ ناروا دام دا چی او شیخ ستا پا قبضہ کے ندے نتی څنګه دا سه کولې شي اے یما د دکاندار مال یو کس راغې امانه یو شی واړی خو ما سره نشته مال ویره دی بل دکاندار لاړ شه زو لام باید دلالای په نیت بدل زما هم بال بچی دکان بندو مو دوه درې غټی تا سره بازار کې ګرځم دی ته دلالی او سمسار ورته وای صفا ولو وای زبدنه 500 روپیا ده اګه دکاندار لوي زه بدل لگا ګورم اتبو ل 60 ماته دي مې بزمای دي مې بستای دا دلال نه دا حرام او ناروا ده په شریعت کې دواړو لکو دکاندار لوي طالب غا کراولم مال به 200 روپۍ راکې غاک لوي طالب سودا کوم خټګي او پلم نه کې صفا سوتر لېن کې نو د دواړو طرفونو دلالي غشتې چې خو چې معلوم شي وي دکاندار لوي غاکونه بدل لګورم خو 200 روپۍ براکې اګاک لوي سودا بدل لکوب خ صفا سوترا او مالا بایز ما بال بچتے مالا با 200 روپی راکے یو شی در سر نشتا نداغی د خرسولنا جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام زمائی زتمندو سکری منع فرمائے لدا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام داغی نمنع فرمائے لے یو دا سی گورا بیعول عربان نمنع راغلے یو شی دی واغسو سائی دی ورکا او سای ورکړې خو سړی پیمانه شو نو خلک ولوي سای دی پکې لاړه به انا چې ورته وای دا به انا غسل د الله پیغمبر ته منه کړی تا او دا غلین دین ختم دی اېدا شېری په 50 روپۍ خرج کړې 2 روپۍ سای درکړې بس شریعت مو مطابق غشې غسل دی بالی او که چرته واپس کې نو دا 2 روپۍ به واپس کې کته وې ضروره واپس کوو به 2 روپۍ دی پکې لاړې نو د دین د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم زما عزت مندو منع فرمایله دا نبی کریم علیہ الصلات والسلام د دین منع فرمایله نو چې موږ او تاسو په دې لین دین کې د علماء کرام رات پوښکو ور صبر دکانداران وی نو الحمدلله ملک د اسلام دې زموږ غټه غټه مدرسې دي جدید مسائل راځي او دې غټو غټو مدرسو کې په جدیدو مسلو ځانم پوهي او دا غي مطابق دا غي جواب هم درکې نو په دې ترتیب باندې په داسې مسایلو کې زمای عزت مندو رجوع کوي ډېر داسې وای ځنګل د زمرو نه خالی کیږي نه ډېر خلک دی لکونه کرونه کاروبار کوي خود علماو نه تپوس کوي کول لکونه ګټه ملاویږي خو چې د شریعت حکم نی اغا غي تلاش نه دي بل لین دین کې دروغ موایې دوکه مکوي اکثر واده خلافای دي دوکي دي ګډون دي ددا سمال سړی ته خیر نراړي دا دې رو رو د دین نه لري کوي صفا سوتره کار کوي کم کار چې کې نو صفا سوتره کوا دوکو باندې الٰه العالمین مخفقي او دا دوکو مال شراړي په خپل خوري په بچوې خوري بیا زما عزت مندو په اعمالو په منزونو تلاوت کې اغ نورانیت بني کم چې حلال رزق کې حلال رزق کې خو ډېر لوی برکات دي کنا حلال رزق کې سری امام شافعی رحم الله واقعا موږ درس کې ذکر کو و امام شافعی رحم الله د امام محمد رحم الله شاګردو ادواله لوی امامان دي وې د امام شافعی رحم الله لونه وې دی لونه ته زما به یو مل مرازي خدا سي ملما په مقدس مکه دي هغه ملما الله رو رسول او امام احمد رحمه الله چې د خپل دور د لسلا کو احادیث او حافظ دی امام احمد رحمه الله په دې سلور امامانو کې خیرنه امام دی عادت وې امام او اهل سنت والجماعه لوی شان دی وی کله چې د بغداد نه جنازه وتا نو دا جنازه خلکو دمره د خیر او برکت ګرځوله وی د بغداد خلکو په کوسو کې لوټی نیولې وي چې ارته دا ولي فیک پرز د قیامت الله رب العزت وای چې سږی وروړي مو وای الله اسم باندې دی وروړي خدای ماب جنازه وا مام دا شریکانو د پارد او د صوب په لاسو کې نیولې وي ادا غره مسله د حدیث کې راغلی و یو مؤمن مسلمان به د جنت په لار روان یو جهنمی به आवाज ورکی اے فلانیا تما پیچنه کنا یاد دي شي چې تا سره دا د سونه وبنه ویو لوټه په دل راډه ککړې و دا جنتی به الله له توجه کی و یو رب دا سره اور کړي ما د س خور ما سره وبنه وی ادمه تا دا او دس لوټه را ډکه کړی و پاغه لوټه می او دس کړی او تا لو درې تلو نو رب د دې عزت جو الله وای کته غواړ را بار به کم کړه نو د یو او دس په لوټه باندې یو سړی به د جنت په لار رواني یو جهنمی به आवाज ور کې فلانیا تما پی جنې نا ته کې شوی وي ما در باندې یو ګلاس وبس کولې وي نا و الله ته توجه کی چربا دا خو مسلمان دی زما رور دی د ګناه د وجه نه په اور کړي دوه ما ته وبرا کړي د امام احمد رحمه الله د امام شافعی رحمه الله مل مشو وای روټي ولا پخ کړي واغه روټي ډیر زیات او خړ اما شمان ورته لوټه راډکه کې د شپې په تهجد لرا پاسي ساری ورته د مزد پاره بل لوټه راړه نو چې وکتل بیگانای لوټم د کټ د لاندې ډکا پرته دا چون کې د لوی خلکو اولادم لوی وی د امام شافعی رحم الله لونه د امام شافعی رحم الله تویتا غوږی ملمدمر تعریف کولو یو خوی بیگا سمر ډیر روټی او خړه دې موږ ورته ساری چې لوټی اورا غ بیگانه ایم ډک پرته وا نو خپل استاد محترم امام شافعی رحم الله خپل شاگرد توي امام احمد رحم الله تا وی دا ماشومان خدا سو یا ورته رښتیا وای وی بیگا دا ډوړی چې ما خوړنو د برن انوارات په نازلې دل دا د لوی خلکو کرامت وی ما او تا انوارات په ګور وای ما وی چې بندا تر مرګ پته لګی چې دا سه حلال روټی په جواب مخه له راضی کنه برازی چې دا پکم ولا سو په خشوي پکم ذکر په خشوي راش ازان موڑ که تر مرگ بیا دا سی حلال تو آم بیا گور یا نا اوی پاغ روٹائی که دمر برکاتو چه ما ټول شپه پا عبادت کی تیر کڑی ټول شپه می دا مسائلو استنباط و استخراج کڑی ما شمانی رشتی آوائی لوٹا ڈکاو خوزو دشوی نیم نو نزمائی زد مندو پا دی روٹائی که دمر لوی اثرات وی پا خواب دا تبلیغ والا چه تن دریر دی چه بچاو لگو لی غنب دیر نیک سڑے جور شو. ابای زکه دای د موږ یاد دی چې وړه په خپل غل ډوډۍ په خپل په خول اوس خپکی گئی ما ورشي کې فرق راځي ا په خوانی تبلیغیان مړشل اوس غریب زې لزیم نه غزل جماعت دی چې ولا پته دې دی کې وای رب موږ تری قرانه وی چې درې رځ به سامان کولا و وینا ابای په خبره باندې نا به په حقا وا به غل په ذکر به وا غل په ذکر به په حقا نو غدریو رځ به د سلور میاشتو مرکار کولو وز داسې زېل لړشي چې هغه زما عزت مندو خوراک کا خډېرو شي خو هغه کم مقصد دې هغه ادا نشي کم مقصد دې هغه ادا نشي نو زما عزت مندو کوشش پکار دې خپل خوراک او اسکاک چې دا موږ تاسو درست کولې دې درست کو الله سره د حلال خزانه ډکې دي دا نګری چې په حلال وبستا گزاره نکېږي صحابه کرام د حلال کاروبار کولو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه عثمان جنورین رضی الله عنه سمره مال ډیرو دا خونه چې دغه دروغ وې نو ستا بچی به مالدار شي نه کم خیر چې پرشتیاو کې دی هغه په دروغ کې نشتا دیو جن خپل لین دین زما عزت مندو چې مونږ او تاسو د شریعت مطابق کو الله دیو کې چې مونږ دې خبره تم فکر منشو چې زمونږ ديني आवाज مزروجا نه ده بلکې خپل معاملات ډیوټي والے لم پکار دي چې پټه مزي پټه امرازي د له حکومت کوم ځمواري مقرر کړي کدی کې دې زربر نقصانو کې د تنحال علي کې نه ده به په وخت زی په نو مونږ دوه غټه ساره نه وو دوه غټه سره وو اګه چره دا یار نه وې جنو قریب به ماته شي نو چې یوځه کې شل نو کرانی بس یو سړی ډېر ډېر ټول وزیري به لګولا ابای کچره دا یاره نه وې نو دا سمې عزت مند چې په دوکي یو کارو نو یو شی اهل نه یو شی اهل نه او ته پاغزه کې شو دا ټول د خراب یو ځل یو کس راغزره کې یاره وو تبلیغ کې سلور میاشتې لګولې ماته ما چې د مدرسې نه سند پیدا کړي بعضی مدرسې الله دې رحم وکړي سندونه خرڅای او په هغه باندې زد اسلامیات او استاد را باندې جوړ دې زما د تنخواه په سمې ټوله تنخواه دې ناروا لکه اوس ما د ډاکټرۍ دکانو کو ا ډاکټر نیم ا درزې زرګونه روپۍ ګټم نه سو کوی چې زما د پیسې حلالې ډاکټر نیم اسی می جولی غونتی سند جوړ کو لکه سندونه جوړیږي ډیر خلک ډاکټران نه دی او ډاکټرای سند جوړ کړي د خلکو له zarar رسي خلکو له تکلیف رسي دا کاروبار ټول ناروا دي نه غلمې ته چې څومره نوکری کې ته عالم نه حکومت خو چې دیو مدرسې نه فارغ نو طالب دي ته د امت دی بچو ته د دین تعلیم خیتب ول قرات خیتب ول ته تجوید خې نو چې ته قاری نه ته حافظ نه ته عالم نه او په یو داسې منصب لګې دي نو دا شی دې ټول څه دي دا شی دې ټول زما عزت مندو ناروا دي هر یو شی ته زما عزت مندو چې مونږ او تاسو سوچو کو دا د قیامت یو نه خدا صحابي راغوي قربان قیامت بکلې وې د قیامت علم خو الله سره دې خو نه خې به درته وخه یو نه خدا د اذا اسد الامر الى غير اهله چې کارونه نا اهل توس پارل شول پوه شا چې بس قیامت را روان دی د ملک مشر داسې دی چې د اهل نه دی، د یو صوبې مشر، د کلی محله مشر داسې دی چې هغه د دې مشرۍ اهل نه دی. نو چې کله نا اهل تکار حواله شو نو په هاشه چې بس قیامت راغې، ځکه نظام بس څنګه چلیږي چې یو سړی دی یو شی اهل نه دی، څوک دی یو شی اهل نه دی، ناغه نظام بس څنګه زما عزت مند چلیږي. دا خو چې څوک د س اهل وی نو ال زما عزت مند پاغه نظام چلیږي. الله اعظم غوستا سو ټول معاملات دا د شریعت مطابق کی، ټول زندگی مده الله د شریعت مطابق کی. کم خلق په کوم او کارونو کې وی پکار داده چې هغه مسائل د علماو نه تپوس سرکارو کې، علماو نه دکانداری کې، تجارت کې، لین دین کې، نو ماشاءالله مدارس دی پاغي کې مفتیان ناز دی، پاغي کې الله والا خلق ناز ته، نو دا غین تپوس سر زما عزت مندو نوی مسائل مرازی، جدید دنیا چې څومره وی نوی مسائل راځي، نوی د کاروبار طریقې راځي، پاغه کې د خپل علماء کرام سره سکول مشوره کول، دا غي د فتوی او مشورې مطابق چې کمکار کوي، نو الله مو په کار کې خیر او برکت مچي، د غمال کورستو پاتې شوم بدر له خیر وي، او حرام مال په دنیا کې د تباہی سبب ده، قدر نه پاتې شوم د تباہی سبب ده، قبر او خیرتم په د سړی روانيږي او خرابيږي. الہ العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې، یا الله خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې. الله موږ ته زموږ والدین او استادان او بڑو ژوندو اصول و فروع و تواڑا و لوی گناہونا معاف کے، سمر مردگان زمون تر ننا پوری وفات تی، اللہ در رحم و کرم معامل ورسرو کے، اللہ مونگا پورا پخپل دین اسلام کے وردن نکے، ازمون ظاہر باطن اٹول زندگی د خپل حبیب د طریقو مطابق کے، سمر کمے نقصانات تی پا مونکے، اللہ مونکے د دغ نقصانات و د پری خودو جذبہ و توفیق پیدا کے، یا رب سمر بیماران کورونو اسپتالونو کی دی تورت شفائے کاملا عاجل ورنصیب کی، یا رب کریم و بی گناہ بندیوان دا بندر اخلاص کی، زمون پا دی ملک و ٹھول اسلامی و ملکونو کے امن و امان راولے، اللہ دا ہر امتی دا مال جان و دا حیاء افاظتوں کے، اللہ زمون دا مدارس و مساجد و مراکز و افاظتوں کے، زمون دی مدرسہ کی دا کار شورو دے دا دعام درخواست دے، او چالا اللہ سو وسور کڑے نو دخپل مرگ نمخ کے مخ کے زان دا پار دا خیرت سو فکر کول، دا چاچی سو وس کی گی دا ادارہ دا نور اداری دی، اللہ دی یواز دانا دا ٹھولو ادارو دا جوڑی دو مسلمانانو لتوفیق ورکی، پا دیکی دا بچی سبکونا وی حفظ کئی، او دا با الحمدللہ تر قیامت اللہ دی قائم دائم لری، نو خپل مال دا پا دی مدارسو کی لگوی، زمون دا تعمیری سلسلہ شورو دا، دعا ورته غواړی یو د چا سو وسوی نو پدې کې تعاون وکوي، بازي مرګورو دعا د پاره وی دی، الله د چا سو دینی دنیوي حاجتونه پدې حاضرین او غایبینو کې الله غټول حاجتونه پورا کړي، الله د چا سو دینی دنیوي پریشانای وي الله ټول پریشانای ختم کړي، وصلی الله تعالی علی خیره. Gracias.